Jalanan marujung ulu tuk so adong namar murani guru majowa nia adong doro goraturo haki Soboy karporuma di bongin ayinan si pantatu nipik kuma orong mamuka jebu o apeto omay namasai Nunga mate ho Saat maawino Di harbangan Di hutai Mangatumaino Ibotoki Mano Panading mo Bigino Anak ko mo Natangiso Karpodoma di borginai si patatu nipik mahoro mamuka jagu ho apeto omai namasai nunga matemo Saat maawino di harbangan di hutai Mangangguk maino ibotoki manomua Hacinai dangol Panading mo Begino Anak ko mo Natangison Hacit na'y Dangol na'y Panading mo Begino Anak ko mo